Duela aste bat, Azparneko hautetxiek deliberatu zuten kameren ezartzea egiko etxearen aintzinean. Deliberio hori joan den urtahilean gertatutakoari lotua da. Ogoit, Azparneko egiko etxeko bohta hautsia izan zela eta horrek laurogeita magmila euroko obrak eragintzitiela. Egiko etxean ziren datu importanteetaz sustut inketatu ziren egun hartan. Hala ere, beste bandalismo kasu batzuei lotua dela azpimarratzen dute. Baina, proposamen horrek, hainbat eztabaida sortu ditu, alde batetik norberaren bizi pribatuaren ez errespetatzea eragiten baitu. Azparneko auzapezak ez du hola ikusten. Isabel Pargad. En fait, c'est sur l'espace public, c'est pas d'aller privé. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie. Et c'est pas d'atteinte à la vie, puisque les images sont pargadées. Et on essaye de reconnaître l'auteur. Et moi, je le vois vraiment sous le prisme de la protection de la protection de la protection de la société. Et moi, je le vois ikusten dut, pentsatzea, soizu, horrek erudunen atxemaitea laguntzen ahalko luke. Eta bestalde, atxemaiten dut, zaintza gizartea aspalditik hasia dela, sare sozialekin lan, bankuko karteikin enetzat aixez piesagudienak zaintza bideoak baino. Segurtasunaren izenean beraz, erabaki hori hartu dutela justifikatzen du. Hala ere, sei kamera horiek ez dira ujirik. 28.000 euro balio dituzte, baina 104 estatuak bere gain hartzen dituela azpimarratu du.